านพ่อปีนี้งานปัสกาคงจะยิ่งใหญ่ทีเดียวยังไม่ทันไรผู้คนน่ะเกลื่อนถนนในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว เธอก็น่าจะขอบใจชายคนนั้นนะเพราะเยซูนี่ล่ะที่ผู้คนแห่กันมาเยอะแยะอย่างนี ้แล้วก็เพราะเขาปีนี้สัตว์ถวายบูชาก็จะขายได้มากยิ่งกว่าทุกปีแล้วมหาปุโรหิตอย่างผมก็จะได้รับผลกำไรเยอะแยะทีเดียวว ิหารอันศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่มหาปุโรหิตเองก็มุ่งแต่จะค้าขายสัตว์ถวายบูชาอย่างนั้นเหรอ มันก็จะผิดตรงไหนล่ะในเมื่อผู้คนน่ะเคยชินซะแล้วที่จะต้องฆ่าสัตว์ถวายบูชายันจนความหมายของพิธีนี้แทบจะไม่มีใครสนใจแล้ว สองเหรียญอะไรกันก็ปีที่แล้วแค่เหรียญเดียวนี ่ราคามันเปลี่ยนไปแล้ว ใครเปลี่ยนล่ะ ก็มหาปุโรหิตเขาเห็นด้วยนี ่แต่ฉันซื้อลูกแกะในตลาดได้แค่เหรียญเดียวนี่มีสิทธิ์อะไรมาขึ้นราคากันอย่างนี ้ก็สิทธิ์ในการใช้อำนาจไงล่ะไปเถียงกับหัวหน้าพ่อข้าวเองเถอะจะซื้อลูกแกะหรือไม่ซื้อล่ะ ไม่ละผมจะไปต่อว่าหัวหน้าพ่อค้าก่อนอย่างที่เธอเนี่ย เอ๋นี่ถือดียังไงมารบกวนเราอย่างเงี้ย ก็ท่านล่ะถือดียังไงขึ้นราคาลูกแกะตั้งเท่าตัว ก็ถ้าอย่างงั้นก็หาลูกแกะมาเองสิ ก็โปรหิตอ้างว่าไม่ดีนี่ผมรู้นะว่าพวกคุณน่ะสมคบกัน อ้าวก็ใช่นะสิ ผมว่าคุณน่ะสนแต่เรื่องเงินกับผลกำไรมากกว่าเรื่องการถวายสัตว์บูชา อ้าวก็ใช่นะสิฉันน่ะต้องการเงินแล้วมันจะแปลกตรงไหนล่ะ ฟังนะซาเมียลเขียนไว้ว่าพระเจ้ายินดีในสัตว์ถวายบูชายันหรือหาไม่การเชื่อฟังพระเจ้าดีกว่าเครื่องบูชาดียิ่งกว่าการถวายลูกแกะอ้วนพี แล้วคุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าพระคัมภีร์น่ะเขียนว่ายังไง ก็ดูเหมือนคุณจะไม่รู้นี่ยิ่งกว่านั้นอิสยาห์ยังกล่าวไว้ว่าเรื่องการถวายบูชาเหมือนที่ฉันบอกมาแล้วแต่ตามที่ขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติต่อๆกันมาหลายปีนั้นบางคนก็เพิ่มเติมบางคนก็ตัดทิ้งในที่สุดความจริงก็ถูกเปลี่ยนแปลงความคิดก็คือว่าอิสยาห์เขียนไว้ว่าจะมีประโยชน์อันใดที่พวกเจ้าจะทำการถวายบูชาให้พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงตรัสว่าเราเองมีลูกแกะอยู่ตั้งมากมายเราไม่ชื่นชมกับเลือดของลูกบัวหากแต่เมื่อเจ้ามาหาเราขอให้หยุดทำชั่วทำแต่ความดีช่วยเหลือคนที่ถูกกดขี่ช่วยเหลืออีกไม่เท่านั้น ถึงยังไงมันก็เป็นประเพณีคุณก็ต้องถวายบูชาลูกแกะที่แพงกว่าปีที่แล้วเท่าตัวอยู่ดี กลับมาแล้วเหรอไปพูดกับผู้นำของวิหารแล้วใช่ไหม เอาล่ะฉันจะซื้อลูกแกะ แน่นอนผมรู้ว่าคุณจะต้องซื้อราคาที่พ่อค้าตั้งไว้ถ้าปุโรหิตสนับสนุนแล้วก็เป็นกฎหมายรู้ไหมไม่มีใครกล้าขัดหรอกเอ๊ะผู้คนมองไปที่ใครนะที่เพิ่งเดินเข้ามาในโบสถ ์ก็พระเยซูกับสาวกน่ะสิแต่ดูสิคนหลบเขาหมดเลย พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าวิหารของเราเป็นที่อธิษฐานแต่พวกท่านกลับมาทำให้กลายเป็นซ่องโจรเอาสิ่งของนี้ออกไปให้หมด ผมจะหลบออกจากที่นี่ก่อนละ ผมไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวผมจะอยู่ที่นี่กับพระเยซู สาธุการแด่บุตรของดาวิด สาธุการแด่บุตรของดาวิด สาธุการ แด่บุตรของดาวิด ท่านคือพระสัตว์ของเรา สาธุการแด่บุตรของดาวิด พวกเราไม่น่าจะหลบออกมาจากวิหารเลยปล่อยให้คนคนเดียวมาคุมวิหารและประชาชนกลับเข้าไปข้างในกันเถอะนะ ขอพรแก่ผู้ที่มาในนามของพระเจ้าท่านคือกษัตริย์ของเขาสาธุการแด่บุตรของดาวิด สาธุการในบุตรของดาว ิ ดสาธ ุ การ ประชาชนชาวอิสราเอลผมจะบอกให้ว่าเสียงตะโกนของเด็กน่ะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ในวิหารนี ้สาธุการในบุตรของดาวิดท่านคือกษัตริย์ของเรา พระเยซูท่านคงได้ยินแล้วนะว่าผู้คนเขาว่ายังไง แน่นอนท่านไม่เคยอ่านหรอว่าเสียงสรรเสริญจากปากเด็ก ที่ยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคือคำสรรเสริญที่แท้จริง นี่คือกษัตริย์ของพวกเราน ี่คือกษัตริย์ของพวกเรา เลือดเกินแต่เขาฉลาดเขารู้ว่าจะจัดการกับประชาชนยังไงดูอุ้มเด็กขึ้นมาสิทำท่าเราก็เป็นเจ้าของวิหารนี้แสดงถึงความเป็นกษัตริย์เอ๊ะไม่ได้การคณะปุโรหิตจะต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้มิฉะนั้นมันก็จะพังกันหมด กษัตริย์ของเรามีสัจธรรมนำความรอดมาให้สาธุการแด่พระมหากษัตริย์กษัตริย์ของเรามีสัจธรรมนำความรอดมาให้สาธุการแด่พระมหากษัตริย์